गेहूं की खेती होती है जिसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये गेहूं खेती नहीं है, वो गेहूं ही कहते हैं। बाजरे की खेती है तो उसको बाजरे ही कहते हैं, बाजरी है। दाना एक नहीं दिखता, ना गेहूं की खेती में गेहूं दिखता है, ना बाजरे की खेती में बाजरे का दाना दिखता है, एक भी कण नहीं दिखता, फिर भी उसको गेहूं कहते हैं। गेहूं कोई की गाय खा जाए तो हमारा गेहूं खा गई, गेहूं खा गई, एक दाना नहीं खाया उसने, पर उसको गेहूं ही कहते हैं, गेहूं ही। ऐसे दिखने में एक हम बहुत श्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से बनूं, तो भगवान ही बहुत रूप से बने हुए हैं। अब इसको भगवान मान ले सीधी सरल बात है, किसके द्वारा, कानों के द्वारा। संसार सब बढ़िया घुस गया भीतर कानों से, अतल सुतल बीतल भूल लोग भर लोग मर लोग, बड़े भर लोग की बातें, जो भी प्रत्यक्ष नहीं होता, उम्र भर में प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें कानों से द्वारा बनी है। तो ज्यादा संसार कानों के द्वारा ही बढ़ा है। ये प्रत्यक्ष में सामने शब्द आवे, वो शब्द भी दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है, ध्वन्यात्मक होता है। ये तो वर्णात्मक है और ये ध्वन्यात्मक है, तो ध्वनि और शब्द दो तरह का, वो शब्द एक वर्णात्मक है ध्वन्यात्मक। ध्वनि के वजह बाजे बहुत है, खाल का बाजा है, तार का बाजा है और करतार है, तार के बाजे भी कई है, सारंगी है, सतार है, कई तरह है। ऐसे खाल के बाजे भी ढोल ढोली बहुत से रहते है, ऐसे तार के बाजे फूंक के बाजे, फूंक बाजा पेटी है, मशक का बाजा होता है, यह बहुत बैंक बाजा है, योगदान है। साढ़े तीन बाजा कहते हैं, साढ़े तीन मारा खाल का, तार का, फूंक का, तेन और आधा कर करता, ये साढ़े तीन बाजा है। अब इतने तीनों का भगवान ने कितना ही किया जाए तो बहुत प्रकार के ये सब तरह के बाजे, बाजों की आवाज ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, इनसे संसार बड़ा भीतर है। और वर्णात्मक में काव्य साहित्य चार चंपूतर कई तरह की बातें हैं, दर्शनों की कई तरह की बातें हैं, शास्त्रों की कई तरह की बातें हैं, वे सब बातें सुन करके पढ़ करके कानों के द्वारा पढ़ाई होती है। और कानों के द्वारा पढ़ाई करके कितना ही पंडित बन जाते हैं, नामी पंडित बन जाते हैं, वो सब भरते कानों के द्वारा, कानों के द्वारा भरी जाती है। तो कानों के द्वारा ये बताई जाए परमात्मा की, तो तत्व ज्ञान हो जाए। गुरु महाराज के द्वारा कानों से सुने, कानों में सुनने से तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवान भगवत भक्ति, योग आदि योगास्त मरा प्रगत तीन योग है, और भी हठ योग, राज योग, कर्म कर्म योग, भक्ति योग, मैं योग, कई तरह के योग है, बहुत तरह के योग है, वे सब कानों के द्वारा बढ़ जा रहे। तो कानों के द्वारा ही ये बात बढ़ जाती है, और कानों के द्वारा बात भरने के लिए ही आप सब उपस्थित हुए हैं। एक करने वाले सुनने वाले सब कानों के द्वारा कहते, जबान से सुनते, कानों से, कानों के द्वारा ही बातें भरी गई। तो कानों के द्वारा ये बातें बने जाए कि भाई परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे गेहूं की खेती होती है, दिशे घास है, गेहूं दिखता नहीं, ऐसे परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा नहीं दिखते, परंतु जो कुछ दिखता है वो सब कुछ ही परमात्मा बना है। एक ओम बहु श्याम, एक ही परमात्मा एक रूप से बने हैं, तो जो बना है सबका सब परमात्मा, एक ही परमात्मा अनेक रूप से। तो ये अगर कान के द्वारा आप पढ़ लें, आप स्वीकार कर लें, कितनी बात है, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सदा के लिए सुख हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, सुख समय सुख सूर से सूर बड़े से बड़ा सब दुख मिट जाएंगे, सब तरह का सुख हो जाएगा, सब तरह की तृप्ति हो जाएगी। एक बात को समझ रहे, एक खेती का दृष्टांत, एक बगीचा, आम का बगीचा है, आम का बगीचा है, ये अमरूद का बगीचा है, एक भी अमरूद नहीं दिखता, आम के बगीचे में एक भी आम नहीं दिखता, फिर हाँ सब आम है, सब आम है, सब आम है, सब अमरूद है, सब बाजरी है, सब बाजरी है, सब ज्वार है, सब मक्की है, ये दाना एक भी नहीं था, ऐसे ये सब कुछ परमात्मा है, जड़ चेतन सत सत्सा हमारे जुना, सद सत्सा हमारे जुना, सत असत्सा आम है वर्जना, अरे परमात्मा न सत्य न सोचते सद तत्व संचयत, सब परमात्मा है, सब कानों के द्वारा भरा हुआ है, तो कानों के द्वारा आप सुनते हो, तो जो कही जाती बात है वो कानों के द्वारा इसको आप मान लें, बड़ा भारी काम होगा, मामूली काम नहीं होगा, बड़ा भारी काम होगा। उसमें नहीं समझे तो एकांत में आप पूछ सकते हैं, जिस पर आपका विश्वास हो वहां पूछ सकते हैं, इसको ठीक तरह से तो इस बात को समझे कि गेहूं की बात, गेहूं का खेत है, गेहूं है, गेहूं है, जानने वाले कहते हैं तुम्हारा खेत गेहूं से भरा हुआ है, ये दाना एक नहीं है, गेहूं का दाना एक भी नहीं है, परंतु कहते खेत भरा है, बाजरी की खेती है तुम्हारी, खेत बाजरी भरा है, मील दौड़ भी दो मील में खेती, सब खेत भरा हुआ, खेत में बाजरी अच्छी, बहुत अच्छी बाजरी है, अच्छी बाजरी होती है, अंत में उसका निपजती है तो गेहूं अच्छे पैदा हुए, गेहूं वे घास वास दिखता नहीं, गेहूं खास साक्षात गेहूं, साक्षात गेहूं पैदा होते हैं, और बोए गए तो साक्षात गेहूं बोले गए, तो बोने में बीज भी बो गेहूं का, और अंत में नतीजा भी गेहूं, और बीच में घास दिखता है, ऐसे में पहले परमात्मा और नतीजे में परमात्मा और बीच में संसार दिखता है, तो संसार को परमात्मा का स्वरूप मानने में क्या, परमात्मा ही बने हुए हैं, इस दृश्य मानने परमात्मा है, ऐसे अगर हम मान लें कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसी दिशा की बात, सरल बात, सीधे अक्षरों में सीधी सीधी बात है, कोई कठिनता नहीं इसमें, कोई विद्या की जरूरत नहीं है, आपको कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, केवल ये तो नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, केवल मांगने में हर्ज क्या है, हर्ज कोई तरह किसी तरह का कंचन मात्र भी हर्ज नहीं, लाभ बड़ा भारी है, बड़ा भारी लाभ है, सब ये परमात्मा है, परमात्मा है, ये ठेर है परमात्मा है, ये थम्बा है परमात्मा है, ये वृक्ष है परमात्मा है, कि स्त्रियां है कि पुरुष है परमात्मा है, परमात्मा से ही निकले, गेहूं की खेती गेहूं से ही निकली है, बाजरी से ही निकली हुई खेती है, अंदर बाजरी ही हो गई, गेहूं खेती मतलब गेहूं ही होगा, तो पहले गेहूं होगा जो भगवान ही होंगे, पहले भगवान थे, पीछे भी भगवान रहे, भगवान ही शेष रहेंगे। भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही सब भाई बहने इकट्ठे हुए। और क्या मिलता है बताओ, सिवाय भगवान के और क्या मिलता है? वो तो बढ़िया से बढ़िया बात है, भगवान की है, भगवान है सभी, सभी भगवान है, ऐसे माने है तो क्या हर्ज है? कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी महत्ता की बात है, कितनी अपने कल्याण करने की बात है, कितनी उद्धार की बात है, अपना सबका कल्याण सुगमता से। ये भगवान है, भगवान है, मैं है, ये भी भगवान, तू ही भगवान, ये भी भगवान, वह भी भगवान, श्री परिवार परमात्मा है, कोई चीज है ही नहीं, सब चीज भगवान है, परमात्मा ही बने हुए, सब परमात्मा है। जल है, चेतन है, सावन है, जंगम है, उद्भिद है, चंद है, स्वेंद है, चेत चलायुज है, सब शहर खाने 84 लाख इसी से भूत प्रेत पिशाच देवता सब कुछ परमात्मा के अंतर्गत है, सब परमात्मा के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा मंदार अच्छा सब कुछ ऐसे ही सात्विक अभाव राजमस कोई मलिन से मलिन शुद्ध से शुद्ध बढ़िया से बढ़िया महात्मा संत तत्व के जीवन मुक्त परमात्मा के प्रेमी और दुष्ट महान दुष्ट कसाई और जीवों का हत्या करने वाले नीचे से नीचे चोर दुश्मनी खराब से खराब सब कुछ है, क्या है परमात्मा है, सभी वही है, वही परमात्मा है, उससे ही पैदा हुए ये सब खेती अंत में क्या होगा, अंत परमात्मा को है। जैसे मूल में बीज क्यों है और अंत में चीज क्यों है, बाजरी कहते हैं बाजरी पहले बाजरी अंत में बीज बाजरी दिखती नहीं, ऐसे दुनिया में परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा दिखते ही नहीं। अरे परमात्मा ही है वासुदेव सरस्वती सर्वात्मा सुदूर्ण गीता में जिसकी महिमा बताई है कि जिस दृष्टि में वासुदेव है वो महात्मा दुर्लभ है, कितनी सुंदर बात है, कितनी सोरी बात है, कितनी सोम बात है, अगर इसको स्वीकार करें आप अंत में तो परमात्मा ही है, सब परमात्मा है, परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही तो बने हुए हैं। एक ही भगवान के दिन में बहुत रूप से बन जाओ तो बहुत रूप से वही है, तो उसको मान लेंगे वो ये तो बड़ी अलौकिक बहुत विलक्षण बात मिल गई। कितना आदमी का हर्ष होना चाहिए, जैसे कोई पैसा चाहता है उसको हजारों लाखों रुपया मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो और ऐसी बात मिल गई सुगम जो सब कर सके, स्त्रियां पुरुष बालक जूढ़ा जवान सब कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण चारों आश्रम सबके सब सबके लिए खुली बात, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं, किसी के निषेध नहीं। पढ़ाई में वेदों का श्रद्धा भी कर नहीं सकते, ब्राह्मण हो तो ही पंडित जी का लड़का है बनो फिर जनेऊ नहीं हो तो वेद का अधिकार नहीं भाई, पर इसमें सबका अधिकार, सबका अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति में, सबका अधिकार, कोई वो कोई वर्ण का कभी आश्रम का, जैसे गीता में 9वें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और 5वें स्त्रियां और 1 दुराचारी 1 पापी होने 7 के भीतर सब आ गए, सब पापी होने में पशु पक्षी भी आ गए, वे अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य मनुष्य ही है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं चलते है, गिरिराज हो गए, जामवान हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, कई संत हो गए, कई संत हो गए, तो सबके लिए ऐसी तैयारी, इतनी सुगम, इतनी सदबात कानों के द्वारा सुनी जा सकती है। हमें इतना बड़ा भारी काम हमारा हो सकता है, सदा के लिए मस्त हो सकते हैं, सदा के लिए आनंद हो जाए, दुख मिट जाए, शांति सुख और आनंद ही आनंद रहे। तम विद्या दुख संयोग भी योगम, दुख का संयोग ही नहीं होता, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा महान सुख मिल जाए, सुख के लिए सब कर दे। तो इतनी सी कृपा करो कि सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसे जबरदस्ती मानक भगवान है, भगवान है, और युक्ति संगत बात है, अनुभव करके तो अनुभव से थे सत्युक्ति अनुभूति भया पदतांग कहीं दोष सका, क्या इसमें वर्णन करने में श्रुति और स्मृति और शास्त्र और युक्ति अनुभव सब कुछ है। अनुभव करके देखो, युक्ति से देखो, श्रुति से देखो, वाक्य से विचार करो, इसलिए देखा जाए तो सब परमात्मा है, वासुदेव गति सब महात्मा सुदुर्लभ, इतने ऊंचे महात्मा अपने आप सब बन रहे थे, भाई बहन सब बन सकते हैं, ऐसे माता बन सकते हैं, कितनी विशिष्ट बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी दुर्लभ बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, इसको सीधी सीधी बात करने में सुशोभ कर दूंगी। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र वैदमोत्तम प्रत्यक्षावधर्म्यम सुशुभ कर्तम अव्ययम, आठ बातें बताई, और कहने में सुशुभ बड़ी सुनू सर बात है, बताओ क्या तब इनमें जो रहता है, आप बताओ ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, समझ नहीं आवे तो मान लो भगवत गीता कह रही है, और समझने में मनुष्य मात्र अधिकारी, अरे भगवान कहते हैं, अगर हम न समझ सकते हैं तो भगवान क्यों कहते हैं, भगवान तो जानते हैं, हमारे को भी जानते हैं, पशु पक्षियों को भी जानते हैं, सब जानते हुए हमारे लिए कहते हैं, निर्मो मधुर अहंकार शांति में नहीं कर सकी, निर्मो मधुर अहंकार दुख सुख समय सब सब, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, सब अधिकारी है, सब उस तत्व को जान सकते हैं, ऐसी विदिक्षण बात सबके लिए भगवान कृपा करके कहते हैं, सुनाते हैं, वो बात आप हम सब स्वीकार कर सकते हैं, सब मान सकते हैं, वो सुदूर्लभ महात्मा हम सब बन सकते हैं, गीता में सुदूर्लभ बताया महात्मा को, ऐसा महात्मा तो भगवान को तो सुलभ बताया, भगवान को तो सुलभ कहा है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है, वो दुर्लभ महात्मा आप बने सब पढ़ सकते हैं, इतनी सारी सीधी सीधी सरल बात, इतने ऊंचा महत्व, धन कमाने में लखपति करोड़पति बनते हैं, सब चाहते हैं धनी बन जाए, बड़ा तो धनी कौटी एक साथ चले नहीं, सबका सब यही रह जाता है, कोई अभिमान की भूख भर जाती है, पतन और होता है, और इसमें सबका उद्धार होता है, सबके लिए है, और इस व्यापार में घाटा लगता ही नहीं, संसार के व्यापार है जिसमें समय नफा भी होता है घाटा भी दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नफा है, घाटा है ही नहीं, और कितनी सुगम कितनी सरल बात, कठिनता पूछो कठिनता हो तो कठिनता पूछो, ये कठिनता है कोई कठिनता नहीं, आप चाहो तो केवल चाहना, और चाहना मात्र संसार और चीज मिलती नहीं, चाहना मात्र से भगवत प्राप्ति होती है, और कोई चाहना से नहीं मिलती, उनमें साधना भी हो उद्योग भी किया जाए फिर प्राप्त भी साधना मिले, तीनों पर संयोग मिलता है तब चीज मिलती है, और उसमें घाटा भी लग जाता है, इसमें तीनों चीज जरूर नहीं, केवल चाहना हो और घाटा लगता ही नहीं, इसमें नफा गणा नहीं जान, तपा तो बहुत है नहीं आना, इसमें हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो, संत हो महात्मा हो, त्यागी हो विरक्त हो रागी हो, और कैसे नीचा आदमी हो, अब इसे सुदुराचार्य दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, वो भी प्राप्त कर सकता है, वो पुण्यात्मा प्राप्त कर सकता है, सबके लिए इतनी सोने बात, सुगम बात, सरल बात, और बढ़िया से बढ़िया, इसके समान कोई संसार में है ही नहीं। आप बताओ दूसरी कौन इसके समान कोई बात, समकक्ष कोई है ही नहीं, ऐसी समान बात नहीं, ऐसी दुर्लभ बात, अरे हमारे सबके लिए सुलभ कठिन है ही नहीं, केवल मानना है, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना कहाँ ठीक है, केवल स्वीकार करना है, बस अनुभव हो जाएगा बिल्कुल ही। शास्त्र कहता है, गीता कहती है, सबसे दुर्लभ, और सब बन सकते हैं, सब मात्र प्राणी बन सकते हैं, प्राणी जिसमें मनुष्य तो विशेष अधिकारी। संतों के वाणी में आया है कि मनुष्य कहो चाहे अधिकारी कहो, परमात्म तत्व का अधिकारी योग्य, सब योग्य अधिकारी पात्र, इसका अधिकार सब, ऐसी विशेष बात है, आनंद की बात है, सबके लिए आनंद की ऐसी बात है, सब हम वैसे हो सकते हैं, इस बात सबको मान ले। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।